Mongo Kamba na poeta noire. C'est la maison, c'est la Mukunzi Waka. C'est la Itatolo, c'est la Boto Nyonso. Ozu ya eko vocation kende kotala simate. Masango zala kikolangwa po longola basusi. Bamomi feti na feti okima ki mama ya banda e. Adieu, mama. Adieu. Bona gana lumi. Ligo sana kende mongina bona sheri. Ligo sana limo e mongina kutana na mama. Kokila, osika na pointe noa. O mama, ako kiko kende te so kito kutani na atote. Kutawe, lola ngolo kanje o. O pase, o yo yo yo. Bosona kende ebongi na bala ando kai liboso na kende mama ebongi na bala ye oh maseo mama liboso na kende kai dante muna na shirie na bolio ye akende mongo kamba ye atika shiri na kubititie akende nzela ya mbinzo mwasi atikali na bameli molenge akende mukunzi ngwaka ye atika mwasi na susi akende nzela ya tatolo atika mwasi na zemie ngai liboso na kende ebongi na bala anto ngai liboso na limwa mama mase yebisa ye oh mase oh papa liboso na kende ngai na nto libala shiri ngai na poni ye Chérie, t'as la police, chatique.